Ale duet. Z jednej strony Brandy Younger, utalentowana harfistka z Nowego Jorku, z drugiej strony Pete Rock, legenda, jeżeli chodzi o muzykę hip-hopową. Living and Loving in All My Own Ways. Płyty Brandy Younger. Dzisiaj rozpoczyna nasze spotkanie w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. To jest taka pora, kiedy spotykamy się co tydzień w sobotę od 4 do 6 i bawimy się jazzowo, bawimy się basowo, no ale też Państwo wiedzą, że z różnych innych szuflad muzyka też będzie wyciągana. Grażyna Oczkowska dziś program zrealizuje. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Witamy Państwa bardzo ciepło, miło i radiowo. To nie był najłatwiejszy czas dla muzyków zespołu Go Go Penguin. Każdy z nich praktycznie przeżywał jakąś swoją osobistą tragedię. Nick Black opłakiwał śmierć matki i swojego brata, Chris Linkworth swojej babci. Na dodatek jeszcze pod koniec 2021 roku swoje odejście z zespołu ogłosił perkusista Rob Turner. Na jego miejsce zajął John Scott. No i panowie znaleźli czas, znaleźli chęci i znaleźli pomysły, żeby stworzyć muzykę jako formę ucieczki od tych wszystkich przykrych wydarzeń. No i mamy album z budującym tytułem Everything is Gonna Be Okay. To jest nowa, cały czas nowa płyta The Go Go Penguin, płyta, która od kilku tygodni nie może przestać się kręcić podczas naszych sobotnich, porannych spotkań. Thank you. 17,5 minuty po godzinie 4:00 Trójka budzi Jazz and Bass w każdą sobotę na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Go Go Penguin z Manchesteru. Niesamowite, nieziemskie i zjawiskowe dźwięki od tego tria. No i pięknie, słuchamy sobie trójeczki i w międzyczasie remontujemy nasz nowy domek. Mega muzyka, jak zawsze, która umila pracę. Pozdrowienia od Luizy i Marcina z Wietrznej Tasmanii. No, dziękuję Państwu za korespondencję. To nie jedyna, która dotarła dzisiaj do audycji. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jak zwykle mam otwarte ramiona i skrzynkę na to, aby odbierać od Państwa listy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pomyślałem sobie, drodzy państwo, o jednej rzeczy, która wydaje mi się słuszna często w przypadku płyt, do których się przyzwyczajamy, że to już jest najlepszy moment, aby po dzisiejszej emisji The Geist z płyty Variables od Alpha Mist odłożyć ten krążek może na bok na kilka dni, może kilka tygodni. Często słuchamy z niego muzyki. Muzyka jest wyjątkowa, jak to na płytach od tego artysty. Ale może jak chwilkę odpoczniemy od tych dźwięków, to potem zasmakuje nam ponownie. Mam nadzieję, że państwo nie mają nic przeciwko. Muzyka Alpha Mist zawsze mile widziana w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Ale popularny zabieg, on się zawsze sprawdza. Uważam w tym momencie za otwarty. A mamy 27 po czwartej. A teraz... Marcin Wasilewski, fortepian, Sławomir Kurkiewicz, kontrabas, Michał Miściewicz, perkusja, Joachim Milder, saksofon tenorowy. Message in a Bottle, Marcin Wasilewski razem ze swoim zespołem. O, proszę bardzo, niespodzianka. No, myślę, że tak. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Oczywiście tradycyjnie, regularnie dziękuję Państwu za korespondencję. No i zapraszam do tego, abyśmy pozostali na podwórku polskim. Jazz Pospolita i to dwa razy. Raz u ciebie mi się śni.

cały czas żałuję, że nie udało mi się załapać na żaden z koncertów Wojtka Mazolewskiego, które to koncerty odbywają się na terenie naszego kraju i goście, jeszcze raz goście, no ale może jeszcze się uda, a znam Państwa opowieści na temat tych występów, że to niesamowite wydarzenia. Syrop dzisiaj, WMQ, Fish, Envy, Maceo Wyro, tak śpiewał Bartek Waglewski przed chwilą w tej produkcji. Trójka budzi Jazz and Bass, 17 minut do godziny 5 na Myśliwieckiej, już prawie jasno. Thank you.

looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in LA, sweetie. What do you expect? No trzeba przyznać, że ten utwór się udał. Thundercat i Tame Impala. Kevin Parker z Tame Impala gościnnie u Thundercata. No More Lies to taki żelazny rozkład jazdy podczas naszych ostatnich spotkań radiowych na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Panowie jeszcze nie zapowiedzieli tego, czy będzie więcej dźwięków, no ale liczymy po cichu, my fani dobrej muzyki elektronicznej, że takich dźwięków będzie więcej. Teraz mamy 7 minut do godziny 5, program Trzeci Polskiego Radia. Witamy tych z Państwa, którzy to radio włączyli właśnie teraz i budzą się z nami w rytmie jazz, w rytmie bass, no i w rytmie różnych innych pochodnych gatunków muzycznych. Cieszę się, że Państwo piszą. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No nie będę ukrywał, że w tej korespondencji podpytują Państwo audycję, która nazywa się, będzie się nazywała Trójka Live. Przypominam, że jutro w niedzielę o godzinie 19:05 będziemy mieli przyjemność spotkać się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No, mogę powiedzieć, w warunkach koncertowych. To będzie program poświęcony tylko i wyłącznie koncertom, muzyce koncertowej. Będziemy cofali się do tego wszystkiego, do tych wszystkich pięknych chwil, jakie przeżywaliśmy razem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i to wszystko będzie się działo w każdą niedzielę od 19:05 w audycji Trójka Live. Już teraz serdecznie Państwa zapraszam. Thank you.